دمکتا ہے صدا اشکوں کی مے سے، دمکتا ہے صدا اشکوں کی مے سے، دل مومن کا نازک آبگینہ، یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے پانی، یہ کس پیاسے نے ٹھکرایا ہے پانی، کہ دریا کی جبی پر ہے پسینہ، کہ دریا کی جبی پر ہے پسینہ. اور شاعر یوسف بھائی، شاعر مخاطب ہوا دریائے فرات سے کہ تاریخ تیرے بخل پہ روئے گی عمر بھر، تاریخ تیرے بخل پہ روئے گی عمر بھر، ہر اشک ایک طنز ہے تیرے مزاج پر، ہر اشک ایک طنز ہے تیرے مزاج پر، چھ ماہ کا لال اور ابھی تک ہے تشنا لب، چھ ماہ کا لال اور ابھی تک ہے تشنا لب، اے موجائے فرات کہیں جا کے ڈوب مر، اے موجائے فرات کہیں جا کے ڈوب مر، کہ سرے دشتے وفا اہل وفا کی آزمائش ہے، سرے دشتے وفا اہل وفا کی آزمائش ہے، مگر یہ آزمائش تو بلا کی آزمائش ہے، مگر یہ آزمائش تو بلا کی آزمائش ہے، وہ ذوق و شوق جس کو کربلا کا نام دیتے ہیں، وہ ذوق و شوق جس کو کربلا کا نام دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے تسلیم و رضا کی آزمائش ہے، مجھے لگتا ہے تسلیم و رضا کی آزمائش ہے. اور شعر قابل توجہ ہے کہ نظر کے سامنے گلشن اگر ویران ہو جائے، نظر کے سامنے اگر گلشن ویران ہو جائے، یہ پھولوں کی نہیں باد صبا کی آزمائش ہے، یہ پھولوں کی نہیں باد صبا کی آزمائش ہے. اور دھڑکتا ہے جو سینے میں وہ دل ہے نقش پا ان کا، دھڑکتا ہے جو سینے میں وہ دل ہے نقش پا ان کا، مٹے گا یا رہے گا نقش پا کی آزمائش ہے، مٹے گا یا رہے گا نقش پا کی آزمائش ہے، مگر یہ آزمائش تو بلا کی آزمائش ہے، سرے دشتے وفا اہل وفا کی آزمائش ہے، سرے دشتے وفا. نذرانہ منقبت بحضور قرۃ العین رسول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عالم اسلام کے ممتاز و معروف، ہم سب کے ہر دل عزیز الحاج محمد یوسف میمن.